mam ambasadorem tych, co ten gniew mają w sercach. Może krew cóż mi przestań, nie ma szans, żebym nie wsął. System to opresja, słuchaj, system to gniazdo kurestwa. Jest łatwo, stary prestaż, potem w głupich pustych gestach wyciągnie ta dłoń na restart, litość pchana na piedestał. Dziś już czuję tylko niezmak i tak niczego bym nie chciał. Nikt się o mnie nie upomniał, bo nie było na to mnie stać. Tak, to polityka prorodzinna, co trzyma małe dzieci we współdzielonych hiblach. Czuję, żebyś kręciła jak w końcu fajnie w szwidła, to zabiorą syna, bo z bandytą dzieje mu się krzywda. I nikt nie szuka przyczyn swych i zaganiacze bydła. A bydło to tragedia, złe wybory, proszę kichła. Co ty nie chcą, by się wyrło, bydla będzie się zaciskać. Tylko wstyd i poniżenie, obroń się i oddaj. Pierwszy strzał! Chwiejnych życiorysów, tymi co nie zapraszani, by nie narobili wstydu. Nie chodzi tu o wybór pokroju rzucony, kurwy, wiele rzeczy odjebałem. Wciąż niektórych jestem dumny, ha, właśnie to dumny, ta, jesteś rozumny, brat. Rozumny to ci punkty podczas burdy wyrwie świat, bo jest brudny i brudny, okrutny i trudny. Wspomnij sekundy na zadręcze wiele lat, a ten noc sąsiadów szkap, co ci na klatce zbijał piątkę, może położył się spać. Z pustym żołądkiem jedni świętują piątek, inni dostają w mordę. Masz tu kąbek wielokrotny, tych co zwałeś gorszym sortem, bo zamiast Biblii Orwell bez Biblii lewe proste. To ci co się wyślizny, dykat polerował ostrze, wbite kolano w mostek, już nie wymierzy kary. Tutaj nie ma featuringów, a jedynie współdział. Jesteśmy głosem wykluczonej części społeczeństwa. Jesteśmy twarzą tych, co o nich nikt już nie pamięta. Jesteśmy myślą tych, co walczą, żeby nie opętał ich demon, kiedy pędzą po życiowych zakrętach. Mamy swój czas, nie mamy swojego miejsca. Bez powrotu na podróż, w poszukiwaniu szczęścia. Często mocny stres i atmosfera miasta. I wiemy jak to jest, ciągle się bać i nie móc przestać. Nie nazwał, jest najlepszym lubrykantem. Tutaj tanem, bez tantiem, przestał być standardem. Wszyscy zakopują prawdę w zamian za monetyzację. Zapejmolem informacje w szkole, tylko słuszne racje. Szkoda, że nie na stołówkach, bo zabrakło na dotacje. Desygnacje za przysługi, nie zasługi, kurwa patrzcie. Ty kupisz przez inflację, by zadłużyć się nie staćcie. Czy są w konfrontacji, czego miałbyś w kraju bronić? Zabijać za swój kredyt, będąc zawozem historii. Może prorządowe stacje ukryją cię z tej glorii. Najpierw na rodzimej tkance czas pokazać lekstarionis. Przyjdziemy po nich, standard taki pierdolenie wokół. Bądź to nie najlepszy viral, by się rozjeść po TikToku. Co? Pamiętaj garda, na rzeczywistość wokół. To jest codzienna walka, a nie tylko raz do roku. Nowe pokolenie zmieniło słowo Boże. Szanuj bliźnich tylko wtedy, jak hez położą na stole. Ty też możesz żyć na kredyt, żeby wiesz, wpisać się w rolę prawdziwego faceta. To pojebane, co nie? Kuracja na pole, mizo, weekend euforyki. Fascynacja matołem, cóż sławny jest z bycia nikim. Nawiór spalone styki i wózgana pogarda. To standard makabra, wejdziesz do diabła. Wstąpiłaś jak gdzieś prawda, Matrix już zaciera łapska. Nadzieja też umarła, a taka się ostatnia. Najlepszy wariant. Zastraszone społeczeństwo, nauczone posłuszeństwa. Może w końcu byś przestał się poddawać. W tobie siła tkwi wielka, musisz podnieść pięść do góry i te kajdany zerwać. Ruch oporu to rzecz święta, nauczone od kołyski. Żeby przed rogiem nie pękać, tylko zabić ich wszystkie. Jesteśmy głosem wykluczonej części społeczeństwa. Jest